Pardon. Můžeme zahájit diskusi a já mám vlastně spoustu otázek, možná na ně dojde, ale nejdřív se tam na takovou jako triviální, která mě napadla úplně na začátku, která se vlastně úplně netýká těch vašich výzkumů, ale ty rekonstrukce, co si tam ukazovala, takový ty jakoby ty klasické rekonstrukce, ty zelený Sarhary, mně přišly vlastně docela divný, jo. A to ze dvou důvodů. Za prvé, že vlastně to rekonstruuje polopoušť na jednu stranu ve velkých oblastech, pořád, ještě i v oblasti, jako v době té zelené Sahary, ale zároveň poměrně dost jako spletitou si jí řek, jo. Tak to prostě je divný, jo. To prostě jako mě nesedělo prostě, jako když je tam síť řek, tak jako kde se tam bere ta polopoušť. A další věc je, že co tam ty lidi furt blbnou s tou stepí? Step je vlastně jako biom, který tam skoro nepatří. Že jo? V jižní Africe máme grasslandy, jako což nejsou savany, ale jenom opravdu v té temperátní oblasti a ve vysokých polohách. Jo? To znamená, to vůbec jako nepatří. Jo? To je prostě něco, že jo? Prostě když to známe právě z té Afriky, když prostě jasně je to čím dál aridnější, no tak jsou tam prostě menší a menší keříky. Ale že by tam nastaly nějaký grasslandy, to se prostě neděje. Jo? Tak co? Ne, já si myslím, že jo. Ta step to je vyloženě zmatení pojmu, ale jakože opravdu, jako co článek, to úplně jiný pojmy používají. A tak tohle to bylo jenom takový trošku do očí bíjící, ale někdy ty mapky jsou zase takový pěkný, tak je člověk používá, ale ta legenda je no, ale ono to bylo vidět i na té mapce, která si tak ukazovala to srovnání Sudánu s Namibí. A nebo s tou Jižní Afrikou, že tam je na třetině Botswany mapovaná jako grassland, to je prostě přece úplně totální nesmysl. Tak jednak je tam zmatení pojmů a pak je tam prostě úplná nekonzistence v těch srážkách, jako kde jsou hranice těchto pásů. Jo. Protože opravdu to tam vlastně do té Afriky jako nepatří. Ve skutečnosti, když potom jsou interpretace nějakých konkrétních nálezů, tak vlastně i nakonec ty autoři přiznávají, že nejsou schopní se dobrat toho, jako že by to zařadili do nějakého z těchto pásů, ale pak už se spíš jako mluví o biogeografickém výskytu. Tam jsem párkrát měla nějakou mapku, jakože se mluví třeba o sahelském fenoménu nebo říká se sudánský element a to je tím myšlené, už ta vlhčí pásmo. A k té nekonzistenci těch řek a těch aridních oblastí, oni to mohli být periodické řeky, jo? A to potom, jako ta řeka zanechá tu stopu, to koryto tam prostě je, ale pokud ta řeka, tam vlastně jako vždycky ta sezonalita musela hrát velkou roli a jak jsem říkala, že dneska v tom, třeba v té oblasti toho Sudánu, kde my tam pracujeme, je fakt třeba jenom dvě teda mohutné bouřky v roce a to je všechno. Tak třeba tam pršelo 3 měsíce, ale pořád tam bylo jako hodně dlouhý období sucha. Lukáš. No, já jsem měl vlastně podobnou otázku, protože si pamatuju, když jsme kdysi ještě za Kadáfího byli v Akakusu v jižní Libii, tak tam jsou ty rytiny skální a tam byly gepardi, nosorožci, hroši, krokodýly, komby, jo, takovéhle zvířata, které opravdu různé antilopy, které opravdu potřebují jako vlhko a nemůže to být žádná polopoušť podle mě toho, co to je a je to jižní Libie, takže dneska úplně jako suchá krajina a ty rytiny tenkrát se odhadovalo, že jsou třeba 7000 let staré, ale jako nevím, jak to pokračilo od té doby, ale to nebyli žádní králíci a takové něco jako polopouští. No, takže vlastně Myslím si, že z toho, co jsem ukazovala, mně přijde jako důležitý vypíchnout, že ty archivy, kde by byly informace, které sahají skutečně tak daleko, aby se bylo možné dobrat podoby přímo těch druhů, tak vlastně ty prakticky chybí. Ale možná, že třeba fakt je to jenom otázka času. Jo? Někdy je to právě náhoda, že se objeví taková lokalita, jako je ten Šakadut, a že vlastně takových lokalit je víc, ale zatím nejsou k dispozici. Jo? Takže tam ty, většinou ty výzkumy sahají třeba 6 tisíc let zpátky většinou, nebo o kousíček víc, ale nejsou k tomu data. No, většinou se jenom modeluje. Jasně, no, ale tohle vlastně to, co říká Lukáš, jsou data, že? To tak jsou vlastně, prostě to jsou tam, data. Pokud tam lidi malují žirafy, tak... Už tam byly jenom dalo. Můžu k tomu jenom jako dodat, že ono, že Akakus nebo Tibes, ty to jsou vysoký pohoří poměrně a oni fakt jako byly vodost vlhčí, než jako ty nížiny jakoby kolem, jo? Takže to je rozdíl i jako vnitřní těch míst. Rozhodně to musela být mozaika. Na všech úrovních je to prostě takový fraktální, jakože i mozaika v rámci tý, jako několika kilometrů i v rámci celé severní Afriky. No. Já jsem tam Saharou akorát projížděl, na Namibii jsem nebyl, ale chci zeptat, ta diverzita teda tý Namibii, jak je to ovlivněný vlastně tím fenomenem tý Jižní Afriky, vlastně bohatosti tý Jižní Afriky, tak se šířejí ty druhy jako do východní Afriky vlastně, jak je to jako floristicky podobný, jestli to není jako daný i tím jarem zároveň. Nebo tam no, to, co jsem měla na mysli, to jsou vyloženě pouštní druhy, které jsou speciálně adaptované na to pouštní. No, jako nejsem na to odborník, abych jako se vyjádřila na úroveň čeledí. Ale jako říká se opravdu, a mně to taky tak přišlo. No ale jako říká se opravdu, a můj pocit je taky, třeba ta poušť na MIP je fakt úplně unikátní, tam prostě je něco totálně jiného, než třeba v tom, jako v tom Kapský, že to Kapský, ta Kapská oblast je ten hotspot, ale to je hodně daleka a to nemá skoro nic. To je jedno, ale spousta rodů, kde je vytvěřská. Co? Zrovna do Savan nebo do hor, jako Tanzánie, tak a tady spousta jako elementů floristických. No ale říkám, ale v té poušti Namib se říká, že to je úplně jako unikátní a jako nemám pocit, že bych viděl v poušti Namib něco, co by jakkoliv připomínalo ten jár jako. Jo, no. Ale jak je teda ze zvířat? Ze těch specializovaných zvířat pouštík tam je docela dost, jo? Jestli tam byly nějaké refugia pro zvířata, nebo jestli to zkoumá nějak, jak to vypadalo. Protože laicky mi to přijde, že tam je hodně takových těch brouků a leštěrek a tohle, takže spíš jako možná na Lukáša. Já jsem botanik, já se k tomu vyjádřit nedokážu. No, právě, to jsou třeba arabský elementy. Nebo prostě mediterání, prostě všechny ty saharský zvířata jsou prostě podél pobřeží v podstatě, že jo, takže... Jo, možná jako jenom komentář k těm velkým zvířatům, co jsou hodně behaviorálně plastický, že jo, žirafy, lvy, lvy žijou i na... v té poušti na MIP vlastně, jdou až na pobřeží. Takže to, jestli někde byla malůvka nebo rytina žirafy, neznamená nutně, že tam nemohla být i ta polopoušť, protože to zvíře tam mohlo prostě projít a hledat to optimální prostředí prostě v nějakých jako, geomorfologicky přírodních oblastech, kde byly to potřeba. Ne, já se uvědomuji, že ta žirafa není úplně nejtypičtější příklad těch indikátorů vlhkého prostředí. Já jsem si prostě nemohla pomoct a vlastně jsem tam potom nezařadila ty skalní rytiny žiraf, které se našly právě přímo na Šakadudu, kde Lenka Varadzinová odhalila prostě několik tabulí, které, já nevím, desítky, jestli ne až stovky, asi desítky, velké, přes 100 vyobrazení výhradně žiraf na takovém vyvýšeném místě s výhledem do široké krajiny, kde prostě jako zřejmě to pro ně bylo nějaké ikonické zvíře, A když jsem vybírala ty skalní kresby, tak nějak pořád mi tam naskakovaly ty žirafy. Takže jo, máte pravdu, že zrovna ta žirafa není... Navíc, že jo, známe to v Codillo Hills právě uprostřed Kalahry, je krásná rytina velryby, že jo. Tak dobře, ta tam opravdu asi nežila. Petře? Jo, určitým indikátorem toho, že tam asi bylo teda vlhko, je to, že na té Sahaře, že jsou tam ty kresby husí. Velice, velice věrný, i když částečně zpochybněný, ale asi teda opravdu věrný, který ukazují, že některý druhy euroasijské husí tam zimovaly, přestože dneska v té severní Africe nezimujou, jo. A přestože nevymřou, vlastně. Hele, já se zeptám na další věc, která mě vždycky trošku vrtala hlavou. Ale zase to je asi možná spíš na nějaký jako klimatologi nebo geologi. Ten vrchol toho vlhkého období v té Sahaře se vlastně shoduje s tím naším klimatickým optimem, že jo? Prostě nějak tak před těma 7-8 tisíci lety. Je to jako tak, že jo? Shoduje se to, ale já sama nedokážu říct, jestli to prostě vzniká skutečně úplně tím stejným mechanismem. Ne, právě spíš jako moje otázka by mířila tam jako dobře, tak jako na Sahaře pršelo, u nás pršelo, tak je to tak, že někde jinde bylo sucho, o čem nevíme, nebo naopak o tom víme, anebo prostě jenom obecně z moře prostě šlo víc vláhy na souš. Jak to jako bylo globálně? Byla globálně jako vlhčí souš, nebo se to jenom nějak transformovalo? Protože já nevím, co by bylo to místo, které by na úkor té Sahary jako se aridizovalo v té době, ale říkám, to možná není úplně jako na jako na mám pocit, nevidím do toho do detailu, ale mám pocit, že jsem párkrát narazila na zmínku, že třeba na jižní polokouli někde se to mohlo vlastně chovat obrázně. Ono to totiž jako souvisí, že ten ty Milankovičovy vlastně faktory se vždycky promítají na určitý místo, na vlastně z hlediska zeměpisné šířky, takže tam to bylo v protifázi. Jo, takže mohlo být víc sucho prostě mohlo třeba být víc sucho na jihu. Jasně. Takový blbej metodický dotaz, to fakt není jako alternativa k plavení? Protože jezdit prostě s cisternou na takovýhle místo mi připadá opravdu absurdní. Zase Nil není zas tak daleko. Před těmi asi 45 lety, to bylo v 80. letech, kdy tam byla ta předchozí expedice, tak oni taky flotovali, ale jenom jako trochu a používali na to nějaký saponáty, že tím chtěli jako pomoct, aby to ta pěna nějak to jako nadnášela. Když jsme tam potkali nějakýho staříka místního mezi těma pastevcema, který nám vyprávěl, že když byl malý kluk, tak byl u toho a celý život si to pamatuje, jak jim z toho šla ta pěna. A jako nevím, jestli nějak asi to moc nepomohlo. Jenom se snažíme recyklovat. Já jsem vlastně tu poslední sezónu výrazně inovovala ten náš proces, protože jsem narazila na článek týmu, který pracoval taky v takových suchých podmínkách a vymyslel takový systém recyklace za pomoci kýlní pumpy, která se používá do lodi, když vám tam zatejká, takže tam prostě jsme měli takovou pumpu a vždycky, ale musel někdo tam pumpovat a tam ta voda tekla kolem, ale stejně vlastně pak se vám to vždycky se to úplně celý zaplní ty study bahnem a musí se to stejně to bahno jako vylejt a zase znova nabrat novou vodu, jo, takže jako snažili jsme se na maximum to recyklovat. Elektrostatický metody, jsou různý metody, ale oni prostě... Tam zase potřebujete elektriku, jo. Ale tam zase potřeba čistá jako, ještě horší. Jako zase vozit naftu a prostě furt jako jet naplno ten generátor a ještě navíc to jsou takový, jo, ta statická elektřina, to funguje jenom na úplně jako malinkatý kousky, když je to pořádný uhlík nebo kus nějaký pecky, tak to zase stejně se nezíská. Já mám, Adelko, tři otázky. Jednu, který trošku rozumím, jednu, který vůbec nerozumím a jednu takovou jako estetickou, tak začnu od toho nejpodstatnějšího. Já jsem hydrobiolog a ve výzkumném ústavu vodohospodářským jsem byl jako svědkem nějakého globálního modelování vodního cyklu. Jo. A strašně mě zaujalo a vlastně potěšilo, jak v těch nejlepších hydrologických modelech vůbec nevychází přesně tato 6 až 8 tisíc před přítomností fáze, to, čemu se tady říká jakoby zelená Sahara, i když se to týkalo jako té západní Afriky, nevím, jak se ta řeka dlouhým jménem, co stejkala do Atlantiku jmenuje, ale nejlepší modeláři, kteří se toho účastnili, nedokázali vysvětlit ten rychlej přesmyk, který mimo jiný spočívá v té vegetaci, jo? Že prostě jako z vegetačně bohatého, obrazně zeleného do něčeho neživotného pro člověka. Čili to je první otázka, jestli jako k tomu vy máte nějaké poznatky, i když jste se zabývali jakoby v té lidské perspektivě přesně pravým opakem, jak tam se trvá, jo, tak jestli jako jste se někde tomu přes příliš rychlýmu a těžko vysvětlitelnému sešupu dostali. To je ta první otázka. Druhá, ta mě napadla během přednášky, jak se ukazovala ty stromy, a oni jako mají rost, travu, že si netopějí, protože tam asi musí být jako nedostatek otopu. A pak poslední, a jak jsou vidět hvězdy? Dobře, začnu od konce, estetická otázka, jak jsou vidět hvězdy, je to úplně úžasný. To je něco, kvůli čemu tam jako třeba jezdím a vydržím ty galeje, protože jako ta hvězdná obloha, to je něco úžasného, nebo tam nikdy, nebo skoro nikdy není zataženo, takže tam, když tam jste prostě měsíc pod tou oblohou, tak začnete prostě chápat i ty fáze měsíce a jak se, když se probudíte někdy k ránu a podíváte se, jak jsou ty hvězdy a víte, a tak ještě můžu dlouho spát, protože ještě to bude chvíli trvat. A jo, jakože vlastně ten život pod tou hvězdnou oblohou, to je fakt jako mimořádný zážitek. A k těm teda dalším otázkám, vezmu to teda od konce, otop. To je velký téma, který my jsme tam řešili právě s paní Ikram, která je místní botanička, ředitelka Přírodovědného muzea v Chartúmu a hodně se zabývá etnobotanikou a vlastně já jsem díky ní měla možnost se účastnit těch výzkumů, kdy my jsme prostě chodili na návštěvu do těch vesnic a vyptávali jsme se, jak využívají ty rostliny, co z těch existujících třeba jedlejch druhů sbírá, jaká je tam sezonalita a speciálně jsme se ptali taky na palivový dříví. Ona teďka z toho připravuje publikaci, protože právě to je jako zásadní věc, že oni velice pečlivě chránějí každý živý strom. Oni mají prostě, sice třeba, když jdou děti pást kozy, tak mají povinnost se vrátit s plnou náručí dřeva, ale vždycky jenom ty suchý větve a nikdy prostě se neskácí strom. Ale když strom uschne, tak oni vykopou i ty kořeny a využijou prostě každý kousek toho dřeva. A jsou i třeba z archeologických lokalit zajímavé studie, tam na přelomu letopočtu v době železný, tam v té oblasti byla hodně jako intenzivní železářská výroba, která má velkou spotřebu dřeva. A třeba kolega Pavel Wolf, archeolog, který pracuje právě na výzkumu města z doby železný, tam měl zajímavou studii, kdy srovnávali soubory uhlíků z kuchyně, prostě z domácího prostředí a z té železářské výroby. A ukázalo se, že v té kuchyni používali celkem cokoliv, ale na tu železářskou výrobu, že měli výhradně akácie a výhradně takhle malý větvičky, že vlastně z toho zakřivení těch letokruhů je možný zjistit i, že vlastně oni zřejmě fakt, jako když vyráběli to dřevěné uhlí, tak si to taky chránili. A teď jsem zapomněla tu první otázku. O tom sešupu. Jestli my jsme k tomu měli nějaké informace v podstatě. My tam máme, tam je jedna sonda, která zachycuje zhruba to 5. tisíciletí a tam skutečně jsou doklady toho, anebo to bylo vidět na těch, na tom diagramu z těch travertínů, kde to vlastně pokrývalo velký období, že tam skutečně je ten pík a potom to jde dolů, ale tam to vlastně nebylo na úrovni konkrétních druhů. Já spíš mám z toho třeba dojem, že tam ty dřeviny neubývají, ta diverzita dřevin neklesá, ale to je v intencích toho, co jsem říkala, že ty stromy tam přetrvávají. A na rozdíl třeba od toho počátku, kdy my tam máme třeba v jedné sondě kontinuálně 3000 let vidět ten vývoj, tak ten konec zrovna tam, řekla bych, není úplně dobře jako zachycený, aby se to, a nevím, jestli Láďo, ty by si k tomu řekl, jak, to je ta nejmladší sonda, která vlastně... Dobrý, já. Ta rekonstrukce toho klimatu v té naší oblasti, což je mimochodem zatím jediný model paleoklimatický pro východní Sahel, to není jinak známo, jsou modely z východní Afriky a potom nějaký velice přibližený a velice generální modely pro severní Afriku. Tak ten Sahel na to vysychání reagoval trochu jinak než Sahara, bylo to posunutý, takže vlastně to už Sahara v nějaký fázi už se proměňovala v suchu z hlediska jako toho hydroklimatu, tak ta oblast Sahelová stále byla dost jako vlhká. Ale pak je otázka, jak se, to myslím, že tomu stále do dneška společně nerozumíme, jak se, hlavně vy, kolegové v tom projektu nerozumíte, jak vlastně, když se to přehoupne z toho píku a začne to klesat, jedna věc jsou ty srážky samotné, a druhá věc je vlastně ten ekosystém, jak na to, když se reaguje jako přímo úměrou, anebo což se zatím zdá, že tam je nějaké zpoždění. A to je z hlediska toho, co se děje na Zemi, z těch ekosystémů a taky člověka, to je ta klíčová otázka. Takže pokud by bylo dost vody napití, což bylo, to víme, to bylo až skoro do přelomu letopočtu, z těch planet, tak pak šlo hlavně o tu potravu, čili o tu pestrost a bohatství těch ekosystémů, jak vegetace, tak fauny. Zdá se, že tam je zpoždění efekt. Prostě, když klesnou strážky, přetrvává ty ekosystémy dál, ta diverzita je stále relativně bohatá, když taky klesá, ale ještě to přesně vlastně nemá. Já nevím, jestli třeba Kristýno by se k tomu chtěla vyjádřit z hlediska, protože jedna věc jsou ty stromy právě a zároveň signál, který dávají trávy prostřednictvím třeba toho fitolitového indexu, tak tam ta změna evidentně byla, jo, ale asi nejsme schopni se dostat na úroveň druhů zatím. Já to možná jenom, protože jedna moje otázka směřovala právě tam, že mě, když jsi tam říkal, že se ti líbí takový ten model s tou kuličkou, já je nemám rád, protože oni jako dělají dojem, že uděláme kuličku v dílku a tím tomu rozumíme, jo, to prostě jako, to je blbost, jo, to prostě my nevíme, co je ta gravitace, co je sklon toho, to se musí nějak popsat, to je prostě, jo, to nic vlastně neříká. Ale hlavně, že jo, v ekologii byla jednu dobu velmi populární právě tato představa těch jako bistabilních stavů, že jo, prostě a těch tipping points a takhle, že jo, a to je pod poslední dobou jako docela zpochybňovaná, protože jako když se na to vždycky blíž podíváme, tak to tam jako nevidíme a vlastně nemůžeme o tom nic říct. A moje otázka by potom zněla, jestli se to nedá vysvětlit ne bistabilitou prostřednictvím těch zpětných vazeb, ale prostě efektama prahu, jo. Vlastně ten tvůj předposlední obrázek to ukazoval. Prostě vegetace funguje, dokud tam ta voda nějak je, jo. A dokud tam nějak je, tak ona vlastně funguje jako celek, jo. Prostě jsou tam keře, stromy, nějak to. No a když tak voda prostě klesne, tak tam může být nelineární odpověď, jo. Jo, a nemusí tam být žádná zpětná vazba. Může tam být prostě pouze nelineární odpověď, jako úplně triviálně zjednodušeno, prostě když ta voda klesá, tak najednou je prostě už pod těma kořenama a prásko, jo. A tím pádem vegetace, že jo, prostě chcípne, odumře, začne tam prostě ten vítr foukat tohle a najednou se ti to v tom sedimentálním záznamu takhle vyroste. Ale nemusí tam být ta zpětná vazba, může to být opravdu jenom čistě nelineárita, jo, ty reakce té vegetace, proč by reagovala lineárně, že jo? Je to možný, no, že vlastně ty týmy, co pracují s těma modelama, pořád se snaží jako tam hledat tyhle ty věci, ale dokud vlastně nejsou k dispozici ty primární data, tak mně přijde i to, totiž, že i to, co říkal Láďa s tím spožděním, jo, že to vlastně odpovídá spíš nějaký takovýhlemu efektu prostě Prahu, opravdu, jo, prostě Prahu. Když jsme takhle v Británii tam to je opravdu strašný jako rozdíl na jedné straně, kde to je úplně zničený a na druhé, kde to je zelený, tak se možná vrátilo k tomu využívání toho dřeva, že možná tím, tak to nebyli tak opatrný, nebo si nevšimli, že to ubývá, že možná ta kontrola tam taky mohla, jako, že to je taky docela rychlý, když se to nepohlídá. Asi zase vlastně k tomu pálení toho dřeva, jsem se právě tak obavil, že mám letání na pronci webu krávě převážně, když se nebylo, aby se napáčil taky asi jako krávě vzadu zpátky, jako že se strá hranice čistě na tím, že tam to prostě vyrubali na jedný straně, to prostě jenom je všechno, ale já vlastně koušel, tak on tam je docela zelená na druhý straně. Mám teda ještě jednu, ten poslední point o tom, že jako možná je dobrý být konzervativní, jako, že ta konzervativnost je dobrá reakce na tu změnu, že jo, to je tak zní to hezky, ale ono kolik jich jako přežilo, jo, prostě ta kultura mohla zůstat konzervativní, ale prostě jako spadla prostě na setinu původního počtu a to je to, čemu my bychom říkali opravdu globální katastrofa, jo, takže což jako nás něco takového pravděpodobně čeká, že jo, takže jako přežít tím, že nic nebudem dělat, no ano, jasně, že něco přežít, to jsou ty refugia, jo, ale jako, že nevím, jestli je to dobrý recept, jo, někdo určitě přežije něco, jo, prostě. Možná, že jsem se do té pointy trochu zamotala, mimochodem neví se to, viď, asi jako vlastně tam jakoby velikostí populace, jako co z ní udělalo, to se asi nedá vůbec odhadnout. To by možná bylo na Láďu, protože ten pracoval i s těma pohřbama, ne? Že, no, jako... Zdá se, že ty populace byly poměrně stabilní, oni byli, a to je podstatný, co říká, počet populací mohli být jenom do pěti odsupirací, to znamená v tom starším a středním holocénu, celou tu oblast šakarů, tak 100 lidí. Jo, takhle. Jo, to není civilizace jako město, to jsou systematicky neurbání, preurbání. Stejně ty křováci, že jo? Ty křováci, ne, na situace. Pak se zástupem řekl, že obyvatelství a potom specializované pastevectví, tak to mohlo stoupnout maximálně na dvojnásobek. A dodnes ti lidé, kteří tam žijí, tak to jsou stovky lidí více. Takže to je samozřejmě zásadní věc. Ten kulturní poučení, které oni nám poskytují, je ano, ta společnost má obrovskou resilienci, pokud ale udržují ty stavy tačtovnických věcí. Čili tam není, když někdy dostáváme ty otázky, jestli se můžeme poučit pro současnost, pro řešení souvisejících se změnami klimatu, vysušování klimatu, tak odpověď je přímá, že přímo nedokážeme vlastně. Protože my řešíme problém jiný, my řešíme problém komplexních společností a velkých urbáních celostně. Takže samozřejmě se říká, kolaps společností neznamená biologický anihilaci, neznamená vlastně rozpad komplexity, že jo, která je častokrát doprovázená velkým množstvím vybírání lidí. Myslím, že spíš tady ty příklady, které získáváme, budou spíš pro ty, co přežijou, a těch pár tisíc, co bude. No, to je to díko. Ale co je spíš toho poučení, že oni nikdy neinvestovali do demokratického růstu? Já vím, což je třeba dost zajímavé porovnání s předním výkonem, kde v podstatě ta startovací čára byla velice podobná. Ale ten čas na to byla vlastně značně organizace, tehdy Bělomecko-Zběrecký. A zatímco po několika tisíce letech však na Bělu ty stavy byly volně velké, komplexita technologická a sociální byla poměrně, tak na to předtím prostě bylo do velké specializace, velké množství lidí, centralizovaný. Oni se dostali do toho, čemu se říká pátem, jakmile si vyhledali tu cestu. Nebylo nikdy možno vlastně investovat naopak do snížení komplexity, ale do řečeného určitě i další zvyšení, další specializace a tak dále. Čili to je tam které jsme my, ten most tohoto procesu zahájí na tom předním úchodě. Ono to je jako hezký, protože to pěkně koresponduje. My jsme byli v listopadu tamhle s Petrem právě v Kalahari a právě nám nějak jsme o tom mluvili, že tam taky, jo, tam když budou globální změny, ty křováci tam třou z bídu z nouzí, ale budou třít úplně stejně, ať se stane v podstatě úplně cokoliv globálně, že jo, zatímco možná my všichni vymřeme, tak oni to tam furt budou tak nějak pitlíkovat a zvládnout to, jo, takže to je přesně ono. Tak, ještě nějaká otázka? Není, v tom případě děkuju a můžeme se odebrat do úteru, to máme omluveno.